کے رحمت اٹھا اور برسنے لگا اب میرا رحمت اٹھا اور برسنے لگا کیسا چھا گیا مرحبا مرحبا چار سو چاندنی ہر طرف روشنی چار سو چاندنی ہر طرف روشنی چار سو چاندنی ہاں ہر طرف روشنی جب جا نور تھا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ہے بڑا مرتبہ ہے میلاد کا ہے بڑا مرتبہ ہے میلاد کا اس میں آئے پیا مرحبا مرحبا اس میں آئے پیا مرحبا مرحبا منہ اونچا نہ ہوا بولنے والا ہوا منہ اونچا نہ ہوا بولنے والا ہوا ہے مسلمان کا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ گیتے گاؤں نہ کیوں اپنے لہجے پال کے میں گیتے گاؤں نہ کیوں اپنے لہجے پال کے میرے سرکار تھے میرے من تارے تھے ہاں میرے لہجے پال کے میرے من گا ہونا کیوں اپنے لہجے پالے کے میرے سرکار کے میرے من تارے کے اگر مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مرحبا یا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ دھوم صلی اللہ کی مچی ہر جگہ دھوم صلی اللہ کی مچی ہر جگہ دھوم صلی اللہ کی مچی ہر جگہ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا بے قرارو سو سو دل پگا رو سو سو ہاں بے قرارو سو سو دل پگا رو سو سو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا شاشدہ رو سو سو جانے دار سو سو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا اتنا رو سو سو میرے پیار رو سو سو اے دنیا رو سو سو میرے پیار رو سو سو آ گئے مصطفیٰ مرحبا رو سنو تیز تھا رو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا شاش جا رو سنو ہار جا رو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا چچتا رو سنو تم بھی گا رو سنو آ گئے

مصطفیٰ نوری میں پھر پیچار نوری کی نوری میں پھر پیچار نوری کی نوری میں پھر پیچار نوری کی نوری میں لا ہوا آج کی رات ہے نور ہے لا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں مرحبا وقت لا خدا سب مدینے چلے چلو وقت لا خدا سب مدینے چلے چلو سلو سلو خدا سب مدینے چلے آئے مدینے چلے ہے وہ مدینے چلے ہے یہ مدینے چلے ہے وہ مدینے چلے ہے وقت لا خدا سب مدینے چلے وقت لا خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے ہاں لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے من جانب سفینے چلے ہاں سب کے من دل کی جانب سفینے چلے میری سائن دعا آج کی رات ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بے سہارو چلو آمینا بی کے گھر بے سہارو چلو آمینا بی کے گھر کے مارو چلو آمینا بی کے گھر اس کے مارو چلو آمینا بی کے گھر اے یتیموں چلو آمینا بی کے گھر اے یتیموں چلو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہر طرف ہے سما عید کا عید کا ہر طرف ہے سما ہر طرف ہے نیازی سما عید کا مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے بول مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ آمد مرحبا دلدار کی آمد تاریخ آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہو نہارو سنو ہوشیارو سنو ہو نہارو سنو ہوشیارو سنو آ گئے

آج کی رات دے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا نور پھیلا ہوا آج کی رات میں نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری میں ہے دل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میرے ڈوبے ہوئے تو جاگا چاندنی میرے ڈوبے ہوئے تو جاگا چاندنی میرے ڈوبے ہوئے تو جاگا چاندنی میرے ڈوبے ہوئے تو جاگا کون جلواروں آج کی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا.